بسم الله الرحمن الرحيم عشركان وحو كبلابنيا آيات الثمن هي سناد أو سورة يونس كمده الله سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي وعن الهلاغني أيوده الله سبحانه وتعالى وما به أدنك إذن كهري أهل مكو مركي ظلم سمايين شرك أي سمايين أيضا رسوسيري آيات عطعب أي أولي مالين مركي إلهي يقول سبحانه وتعالى مركي ظلم السمايين أو أي سن رمينين رسوش إلهي إيا كتب سلا صدري أيانو هلاغنو الإلهي سيان قروين تاسو هلاغني أيانا مشرمين تاو هلاغي ناو الإلهي وهانو إذن كي يلنو الإلهي الدي أكيين أهل مكو هو أرلاد أهر أيانو إذن كي يلني كواس بعد بوذا سيانو أفيرنو لننظر إنا نفيرنو كيف تعملون سيد عمل فريسان oo ilaahay adduunada uu ku reebay asu samaynaysan weey ee asu cibra qaadanaysan qoladaas oo aad rumaynaysan rusisha ilaahay iyo ay kalantood Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogaga waramaya qolinka mushrikiinta aayaadka ilaahay markii lagu dul akhriyo waxa markaasi waxa weeye ay leeyihiin oo ay ku qowlayaan oo xinaadka ay la imaanayaan iyo sida ay u beenayaan aayaadka alle marka meeshan waxaa ku sugan iltifaad oo khidaabkii laga milicsanayaa oo ay u soo socday waxaa loo milicsanayaa qaybiye ayaa loo milicsanayaa wa ila wasiya ayuu dhahay Allah subxaanahu wa ta'aala tufla la akhriyo alayhim qorkooda u dhilaahay aayaatuna aayaatkayna lagu akhriyo bayinaatin xaalihim kuwa cadcado u dhilaahay qaala aladiina kuwa waxay leeyihiin laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaana la kulankayna baxsaynu wa kulmayaan i'ti la kaalay muxamedow biqur'aanin qur'aan la kaalay oo qayri haada midkaan qayrkiisa ow anbase bedilhu qur'aankan bedel qul waxaa u jiraa udha ilaahay maa yakuunu lii aniga io ma haboon oo waxiisu tegelaya maahan an ubadilahu qur'aanka inaan bedelo min tilqaa'i nafsii naftiida jahliyada aan ka bedelo in atabicu ma atabicu anugu mana raacaayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa la waxyoonaayo ilaya aniga la ii waxyoonaayo inii aniguna u dhahow dha ilaahay akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oo tabdiil anugu aan samaysay aan sameeyo cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala وإذا وصي تدلى لو أخي علم كركور ودعي الله آياتنا آيات كين آيات كين قرآن كامرت لو أخي يود إلهي بينات حاله كوعد عرود إلهي آيات أو حوية ظاهرة دوي قال الذين كو وحي إليه نود إلهي لا يرجون أن كعب سنين لقاءنا لكل كين بحثين وكل معيان ائت لئم أو لك هالي nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku leeyihiin biqur'aanin qur'aan qur'aankaasoo qayri haada midkaan qayrkiisa waxaa ka waxayso wadaan baa leeyihi qur'aan oon midkaan ahayni laysa fiihi caybu aalihatina weeye qur'aan oo waxa weeye aalihadeena asnaamtaan aan caabudayn aan ceeb ka sheegaynin kan weeye ow anbase ayuu leeyihiin bedilhu bedel oo meeshi waxa weeye aalihadeena qur'aanku uu ka caayaayo booskeeda waxaad ku bedeshaa meel qur-aanku waxa weeye uu ku ammaanaayo xaraam wixii xaaraamane meeshii xaaraamtana xalaal nooga dhig arrintan hadda wixii dhihi jira halkaas waxay ahayn kufaaru makay ahayn baa layidhi marka waxaa laga yaaba ha layidhi hadalladaasan waxay uleeyihiin inay tahay calaa sabiili istihzaa wa suxiya weyn jees jees inay ka tahay waxaa laga yaaba ha layidhi oo kale inay calaa sabiili limtixaan ay tahayo nabiga ay jaribaayaan si ay u ogaadaan qur-aanku inuu min cindillaahi ka ahaaday iyo in kaleentood haddii qur-aanku min cindillaahi uu ka ahaaday waxay ogaanayaan inaan qur-aanka la tagyiri karin oo aan la bedeli karin weeye haddii min tilqaa'i nafsii uu ka ahaadana in la awoodi karo in macnaha wax laga bedelo marka arrimahaas ayay suurtagal alaha laakiin waxa weeye siday u badan tahay waa sida hore oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ula jeedaan arrintooda sukhriyo iyo isiiso kaliya waay marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen ow anbasa bedilhu bedel qur-aankaano min tilqaa'i nafsika naftaada jahiyada ka bedel sidaa markay yidhaahdeen alla wuxuu ka waramayaa waxa nabigiisa uu ugu jawaabaya arrintaa. Qul waxaa u tiraa udha ilaahay, maa yakuunu lii, aniga iyo ma haboona, maa yakuunu lii, maa yanbaqii lii weeye, an ubadilahu, qur-aanka inaan ka bedelo, min tilqaa'i nafsii naftayda jahliyeed, laa yaliiqu minii walaa yasixu weeye, arrintaasi iyo laa'iq maahan mana iyo anfaxayso weeye, inaan qur-aanka anigu aan iska bedelo waxaan doonaba aan iska samaysto. Waa sidee arrintu in attabicu maa attabicu anigu ma raacayo u dhahali rasuulka calayhi salaatu wasalaam, intaanu naafiyo weeye ilaa maa fii mooyaane yuuxaa ilaya la ii waxyuunaayo, anigu waxaan raacayaa waxyi baan raacayaa, waxyi ubaa dan yihiinna cid bedeli kartaa ma jirto. inii anigu udhahu dhahaa dani ilaahi subxaanahu watacaala, akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo oon anigu tabdiil sameeyo, cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn, taasoo yowmul qiyaama weeye. ilaahi haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow, low gooshaa allaahu alla uu doonaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala horay u qadari lahay, low gooshaa allaahu alla uu dooni lahay, maa salowtuhu ma akhriyeen qur-aankan calaykum gurkiina kuma akhriyeen, low shaa allaahu alla hadduu dooni lahay waxa weeye cadamu qiraa'atii calaykum weeye, inaan qur-aanka idinku akhriyo oo la waayo, maa salowtuhu qur-aanka kuma akhriyeen calaykum gurkiina, walaa asraakum mana idin bareen bihi qur-aankaasi ma bareen, laakiin mashiicada ilaahiya waxaa ku duraagsaday qur-aankaas inaan idin baro oo waxa weeye aan idinku dul akhriyo weeye. haddaan laakiin arrintaas ilaahay hore u dooni lahayn oo qadar alle aysan ahaa lahayn, waxa weeye anigu idinkuma akhri lahayn qur-aan, mana waxa weeye mana maaragtay idin bari lahayn, maxaa yeele faqad xaqiiqee labista anigu waa nigaaday, fiikum dhexdiina cumuran sanayaalo ayaan ku nagaaday, min qablihi qur-aankan hortiisa anigu waxba idiin sheegayni, afalaa tacquluuna suu garamaysiin marka inuu qur-aanku waxa weeye waxaan anigu iska samaysana uusan ahayn. alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, waxaa u tiraa u dha ilaahay, haddii alla uu dooni lahay inaana qur-aankan idinku dul akhrin, idinkuma dul akhri lahayn, mana idin bari lahayn, maxaa yeele muddo fara badan ayaa idin dhex joogay oo sanooyin afartan sano ayaa laga wadaa, maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa waxyiga lagu soo dejiyey asagoo afartan jira, dhexdiina waxaan joogay muddo oo maaragtayaa sanooyina qur-aankan hortiisa anigoo waxba idiin sheegayni, afalaa tacqiluuna marka sow garamaysiin annahu laysa min qibali weeye qur-aankan aniga jahliyada inuusan ka ahani, faman adlamu yaa ka dulmi badan u dha ilaahi subxaanahu watacaala, miman duul yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi ilaahay korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay subxaanahu watacaala shariik u nisbaynayo, oo u amba tasadaba beeniyey biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa qur-aankaa beeniyey, axad ka dulmi badan weye istifhaamtan waxay noqonaysaa istifhaamun inkaari bimacna nafyay noqonaysaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faman adlamu yaa ka dulmi badan ayuu dhi ilaahay, miman duul yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi ilaahay korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay subxaanahu watacaala shariik u nisbaynaayo, sida hadda mushrikiinta oo kale ilaahay keyrkiisay la caabudayaan, oo anba tashadaba beeniyey biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa beeniyey qur-aankaa beensay, yaa ka dulmi badan, cid ka dulmi badan ma jirto weeye, innahu shaniya ayuu dha ilaahay, laa yuflixu lmujrimuuna, kuwa mushrimiinta oo mushrikiinta ay ma liibaanayaan, mujrim waxa weeye meel kastaa joogo wax kastaa la yimaado ilaahay subxaanahu watacaala liibaan ayuu u diiday inay maaragtay ay liibaan wanaan weeye, mar hadday waxa weeye mushrimiin ay yihiin ilaahay liibaansiisa siin maayo, nooc kasta macnaha adduun iyo aakhiraba kama liibaanaya mushrimiinta, wayacbuduuna waxay caabudayaan udha ilaahay, waxay ku cadfan tahay la yidhi aayadaha haddaynu kasoo baxnay oo waxay noqonaysaa qisasun calaa qisasin weeye, qabaa'ixdoodii aa lagu cadaynaya mushrikiinta weeye, xaqiiqada markii la yidhahdo cibaadadooda oo ilaahay qeyrkiisa ay caabudayaan ayaa laga waramaya, taasoo markaasi keenaysa inay alla ay ku been abuurtaan oo ilaahay ay beeniyaan aayaadkiisa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wayacbuduuna waxay caabudayaan mushrikiintii udha ilaahay, min duuni illaahi ilaahay qeyrkiisa, maa shay laa yaduruhum aan duraynin oo aan dhibaynin, af soomaaliga weeye hadday cibaadisa iska daayaan waa asnaame, maa shay ayay caabudayaan, laa yaluruhum aan dhibaynin, in lam yacbuduuhu weeye haddaysan caabudin, walaa yanfacuhum aan anfacaynin hadday caabudaan weeye, oo hadday caabudaanne waxba u tari maayo weeye. allana waa sidaas cagsigeeda. ilaahay haddii la caabudo subxaanahu wa tacaala waa ku anfacayaa, haddii cibaadiisa laga tagana ilaahay waa ku lurayaa. wa yaquuluuna waxay ku qowlayaan u dha ilaahay, ayagoo ka waramaya waxaas ilaahay keyrkiisay caabudayaan, haa-ulaa'i kuwaana shufacaauna shufacadeena weeye, waa kuwii noo shafeeca weya soomaaliga, haa-ulaa'i kuwaanu shufacaauna shufacadanadi weeye, haa-ulaa'i kuwaanu shufacaauna kuwii noo shafeecaya weeye, cind allahi ilahay agtiisa, kii ilaahay agtiisa markaas nooga shafeecaya oo noo gargaaray weeye, saasay leeyihiin. marka culummada ahlulmacaanidah waxay yidhaahdeen, waxay wahmiyeen cibaadada markaasi waxa weeye ay caabudaan asnaamta inay maaragtay ay ka daran tahay ilaahay tacdiimkiisa min cibaadatin weeye iyaahu weeye, cibaadada markaasi waxa waaye ilahay caabudayaan ay caabudayaan weeye. wayna yidhaahdeen lasnaa biahlin an nacbud allah, waxay yidhaha ahl uma nihin ilaahay inaan caabudin, walakin nashtagilu bicibaadati hadihi alasnaam, waxaanse ku mashquulaynaa asnaamtan inaan caabudno, fa innahaa takunu shafaacatan lanaa cind allahi, ilaahay agtiisa ayay noogaga shafeecaysaa. marka allah wuxuu dhahay isagoo ka qabraayo, waa kay yidhaahdeen, waa ku tegi doonaa hadii ilahay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa weeye, haddii la yidhaaha laakin masalanba baxsiga way inkirayaan, fafii ayi waqtin yashfacuuna lahum calaa zacmihim, hadde nimankaanu mushrikiintaahu baxsiga wayba diidan yihiine, asnaamtaanu goorma ay u shafeecaysaa, waxaa la leeyahay waxay rajeynayaan shafaacadooda adduunyada weeye, oo adduunyaday ka wadaan in cayshkooda markaasi waxa weeye islaax ay u helaan oo noloshay u fiicnaato, ee nimanku aakhira ma igaa rumaysanba. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haa-ulaa'i kuwa aanay leeyihiin ow dha ilaahay, shufacaauna kuwii noo shafeecaya weeye, cind allahi ilahay agtiisa, qul waxaa u jira udha ilaahay, atunabbi'uuna allaha allama waxaad u khabraysaan, bimaa shariik miyaad u khabraysaan, laa yaclamu alla uusan ku ogsoonayn fi samaawaati samaawaatka iyo walaa fi lardi arlada, waa istifhaamu linkaari weeye, haddii ilaahay shariik o lahaa lahay isagaa ogaa lahay, maxaa yeele ilaahay arladaa wax uga qabsoon ma jiraano, allah waa taw dhahay in allaha laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, atunabbi'uuna allaha, qul waxaa u tidhahdaa atunabbi'uuna allaha, allama waxaad u khabraysiin u sheegaysiin, bimaa shariik laa yaclamu alla uusan ku ogsoonayn fi samaawaati samaawaatka iyo walaa fi lardi arlada, istifhaamu linkaari weeye, waa maya weeye, ilaahay subxaanahu wa tacaala shariik oo samaawaatka iyo arlada isagu ku ogsoonayn ayaad idinku u sheegaysiin markaa asnaamgaal dhuhaysaan, wax ilaahay sheegi lahaa ma jiraan weeye, subxaanahu ayuu dhahay alla nasixnaayo wa tacaala alla ku dhahaaye cama kii yushrikuuna allay u shariig yeelayaan, subxaanahu waxa weeye tanziihana lahu alla usugnaatay hufnaan, alla uu ka hufan yahay waxa markaasi asnaamta ay caabudayaan mushrikiinta iyo cibaadooda weeye, wa tacaala alla waa kor ahaaday cama kii yushrikuuna allay u shariig yeelayaan oy garab dhigaan ilahay waa kor ahaaday, wamaa kaana naasu, dadku ma aysan ahaanin ilaa ummatan ummad mooyaane ummaddaasoo waaxidatan oo kaliya, oo markaasi hal diin ay ummad u haysteenoo islaamkaasa weeye, laga soo bilaabaa leeyay cahdigii nabiyullaahi aadam ilaa nabiyullaahi nuux laga soo gaaro, qaar waxay yidhaahdeen cahdigii nabiyullaahi ibraahim laga soo bilaabo ilaa cahdiga camar ibnu laxaya laga soo gaaro, laakiin sida hore ayaa haaja. marka alla wuxuu nooga waramayaa bani aadamku wixii uu soo ahay mundu zamaan iyo xaadisadan oo maaragtay cibaadatu lasnaama sida ay ku timiday, wamaa kaana naasu, dadku ma aysan ahaanin buu dha ilaahay ilaa ummatan ummad mooyaane ummaddaasoo waaxidatan oo kaliya, dadku waxa weeye hal diin ay ahaayeen oo diinta islaamka, fakhtalafuu dabeedna way iskhilaafeen ow ilaahay way iskhilaafeen, maxaa yeela qaar diintii bay ku sugnaadeen islaamka qaarna way kufiyeen weeye, khilaaf baa markaasaa yimiday, se hadda sheegnane laga soo bilaabay nabiyullaahi aadam ilaa nabi nuux laga soo gaaro weeye, waxaana markaasi waxa weeye arrinta ay noqonaysaa la yidhi cibaadada ilaahay keligiis la aabudo way daa-intaa la yidhi laga soo bilaabo nabiyullaahi aadam ilaa nabiyullaahi nuux laga soo gaarayo nabi nuux ummadiisi ayaa waxaa laga helaa la yidhi man yacbudu kayra allah ilaahay kayrkiis qofka caabudaayo maxaa ilaahay sa'nigooda waa sow dhahay waxay yidhaahdeen laa tadarunna caalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaaca walaa yaquusa wayacuuqa wanasra oo waxay yidhaahdeen ha ka tegina aalihadiina ha ka tegina wedi iyo suwaac iyo yaquus waxyaabahaasay yidhahdeen waa kusoo dan hadii ilahay ilaah marka nimankaas waxa weeye duufaan ayaa lagu qabtaa la yidhi waxaa marka inti xumeed maski la laayay waxaa soo haray baali in ilaahay keligiis waxiniisaaniyay ilaah laga soo gaaray zaminkii nabiyullahi ibraahim asagana ummadiisa waxaa ka daahilaa la yidhi dad ilaahay kayrkiisa caabudaaya intii ilaahay kayrkiisa caabudaysay saneeco ayaa lagu hanaagayo waxay ahaayeen asxaabu namruuday ahaayeen markaasaa waxaa soo haray dad ilaahay keligiisa caabudaaya ilaah laga soo gaaro zaminka camar ibnu lxaya waa ninka baxaa'ista iyo sawaa'ibta sameeyey jaahiliyadi weeye ilaa markaasi nabigeena calayhi isalatu wasalaam uu kasoo daahiro iyadoo markaasi cibaadatul asnaam xaramka ay ka taagan tahay iyo meelo badan oo wadamada carabta ah alla wuxuu yihi faktarafuu way iskhilaafeen uu dha ilaahay walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateen ayuu dha ilaahay kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday laquliya waa la xukmi lahay baynahum dhexdoodau ilaahay dadkaas oo qof walba wixii uu sameeyey adduunyadan lagu jaasi lahay laakiin saabiqada ilaahay ayaa waxay ku dhaqday in dadka ciqaabkoodu jasahoodu uu yahay qiyaamo uu yahay alla markaas wuxuu dhahay walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateene waxaa laga wadaa hadda kelimadan xukmuhu alazali weeye ilaahay xukunkiisa azaliga oo ilaahay subxaanahu watacaala cadaabka inuu dib u dhigay oo dadka dib u dhigay ilaa yowma alqiyaamati ah weeye haddaan taasi jiri lahayn weye taasaa jirtee kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday bitakhiiri ljazaa ilaa yowma alqiyaama weeye jazihi oo loo akhiray yowma alqiyaama loo akhiray la quliya waa la xukmi lahay u dha ilaahay baynahum dhexdooda waa la xukmi lahay dadka laakiin meesha waxa lala sugaayo ayaa waxay tahay aakhiro la quliya baynahum dhexdooda waa la xukmi lahay fii maa shay ayaana lagu xukmi lahay fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafay yihiin waxay isku khilaafayaan oo diina ayaa lagu xukmi lahay oo kii kaafira waa la cadaabi lahay kii muminana waa la janay lahay wayaquuluuna waxay ku qowlahayeen ou ilaahay ahlu maku lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo calayhi maxamed horkiisa aayatun aayad maa lagu dejiyo min rabbii xagga rabbiis maa looga soo dejiyo kamaa kaana lilambiyaai min annaaqati walcasa walyadi weeye saasay leeyihiin oo aayado oo markaasi ambiyadii ilaahay hore lagu soo dejiyey ayay ikhtiraacanayaan kuwa rasuulka calayhi isalatu wasalaamna ma arkaayaan marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayaquuluuna waxay ku qowlahayeen uu ilaahay mushrikiinta lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo kamaa kaana lilambiyaai min annaaqati walcasa walyadi weeye faqul waxaa u tiraa u dha ilaahay inamaa in kaleeta maa ina algaybu qaybki waxaa laga wadaa maa qaaba can ilcibaad weeye waxyaabaha addoomanka ka ceelan faqul waxaa u tiraa u dha ilaahay saydka maxamedka ahow inamaa in kaleeta maa ina alqaybu qaybki lillaahi allah ayuu usugnaaday wixii markaasi qayba ilaahay baa iska leh waxaa kamid a hadda aayadahan ikhtiraacanaysiin cid keenaysana ma jirto weeye oo aan alla ahayn weeye wainamaa calaya tabliiq laakiin aniga waxaa korteyda tabliiq weeye risaalada inaan dadka gaarsiiyo wax kale aniga layga dooni maayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala udhe haddane fantadiruu korta cadaabka haddaad rumay weyteen inii anigu macakum igiina ayaan ahay min almuntadiriina kuwa koranaayay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faqul waxaa u tiraahdaa inama alqaybu lillah qaybka ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala waxaana qaybka kamid a aayadaha kan aad raadinaysiin weeye mana keenaayo aayadaha kan ilaa alla mooye fantadiruu korta cadaabka iska suga weeye amarkan waa taadiid waayo sugta cadaabka haddaad rumay weytaan inii aniguna macakum igiina ayaan ahay min almuntadiriina kuwa koranaya ayaan kamid ahay waydaawakii adaqna naasa dadka aan u dhadhansiino u dha ilaahay raxmata naxariis haddaan u dhadhansiino u dha ilaahay min bacdi laraa dara bacdigeedow dhe ilaahay daradaasoo masatun taabatay idaa waqtigaasow dhe ilaahay lahum ayaga waxaa u sunaaday makrun makri ou dhe ilaahay fi aayaatina aayaadkeen ay hagaagsanayaan qul waxaa u tiraahdaa allahu alle ayaa asba-u degdeg badan makran xagga jaafinta ina rusula maa rusushayni malaa'ika xafadada aheedne yaktubuuna way qorayaan maa tamkuruuna waxaad waxaa weeyaan hagaagsanaysiin alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii adaqna naasa dadka aan u dhadhansiin waidaa waqtigii adaqna naasa dadka aan u dhadhansiin raxmatan naxariis ud ilaahay madar ay helaan barwaqo ay helaan weeye hadda waxaa la yidhi waxay maaragtay jawow ay ka waa jawaabaa la yidhi jawow weeye markaasoo waxay jawow ka taa la yidhi qul weysu ahlu makaa ayuu yidhaahdeen lawlaa unzila calayhi aayatu min rabbi maxaa yeela waxaa la sheegaa la yidhi lama istadda min ahli makata la yidhi alcinaad nimankii ahlu maka markii cinaadka uu ku dharaaday iyo wa cadamu lidcaana la yidhi in markaasi waxa weeye daraal laga waayey oo cinaadna ay ku samaynayaan kitaabka ilaahay ay kasoo horjeedaan qalbigana ay ka dara waayeen ayaa ilaahay waxa uu ku imtixaanaa la yidhi oo lagu bareeyey abaar oo 7 sanaa weeye markaas kabacdi a ilaahay u naxariisto roob usoo dejiyey barwaaqana ay heleen weeye marka arrintaasaa waxay ka yeeshaa la yidhi inay jeesjeesaan ay ka yeeshaa la yidhi manaaficdina waxay u ilaaseeyeen baa la yidhi ilaahay uu siiyey asnaamtaasay u ilaaseeyeen markaasay waxay yidhaahdeen low kaana alqaxdu bisababi dunuubina abaartu hadday tahay dunuubkeenna sababkeena sida maxamed uu sheegaayo oo uu leeyahay abaartaan waxay idinkaga dhacday dembiga aada gasheen maa xasala lanaa bacda dalika alkhasbi yidhaahdeen barwaaqa markaas kabacdi nooma xasisheenoo abaartaas bacdigeeda barwaaqa ma helnayn maxaa yeele waxa weeye annagoon tawba keenin ayaan barwaaqa iska helnay arrintu mar hadday taas tahay ay leeyihiin waxaa la qadarayaa in markaasi waxa weeye wixii ilaahay aan weydiisano aan markaasi waxa weeye aan heli karayno annagoon waxa weeye ilaahay usoo noqonin saasay markaasay leeyihin weyi marka waxay leeyihiin annagu meesheena hore ayaanu taagnaynaa maadaama waxa weeye waxaanu helnay oo wixii markaasina loo qadirana aanu haysano saasay leeyihin marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii adaqna naasa dadka aan u dhadhansiino raxmata naxariisow dhe ilaahay oo madar iyo barwaaqo ay helaan min bacdi la raa'a dhibaato bacdigeedow dhe ilaahay bu'si iyo jabdi markay ku dhaceen bacdigeeda laradaasoo masatun taabatow dhe ilaahay idaa waqtigaasow dhe ilaahay lahum ayaga waxaa u sunaaday makrun makriyow dhe ilaahay fi aayaatina aayaadkayna ay hagaagsanayaan makriga waxa weeye istihza iyo takyiib weeye qul waxaa u tira dhe ilahay sheegta maxamed kahow allahu alle asra'u kii degdeg badan weeye makran jaasinta ta ilaahay waa jaasin weeye hadda ilaahay maakir ma ahan oo asmaa'diisa kamid ma ahan laakiin hadda waxa meeshan lagu sheegaayo waa lilmuqaabala waalmushaakala la yidhi alla wuxuu yihi qul waxaa u tiraahdaa allahu alle asra'u allihii degdeg badan weeye makran weye jaasinta acjalu cuquubatan weeye ilaahay cuquubadiisa ayaa degdeg badan makriga idinku sameyhiisina ayay ka degdeg badan tahay weeye marka hadda ilaahay cuquubadiisi waxa loogu magacaabaa la yidhi makriyaa la yidhi waa lilmuqaabala waalmushaakala san lagu sheegay ee ilaahay subxaanahu watacaala asmaa'diisa kamid maaha wixii markaas ayagu ay sameeyaan wax muqaabalkooda oo cadaaba ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siinayaa haddana arrintu ayaday taas tawdh ilaahay ina rusulana rusushayni malaa'ika xafadada aheeday oo acmaalu bani aadam qoraysay ina rusulana amba ina rusulana rusushayni yaktubuuna way qorayaan u dhahay alle maa tamkuruuna waxaad hagaagsanaysiin ina rusulana rusushayni yaktubuuna way qorayaan maa tamkuruuna waxaad hagaagsanaysiin dhagarta aada samaynaysaan rusushayni ayaa qorayo malaa'igtii xafadada aheeday oo acmaalu bani aadam loo xil saaray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay way qorayaan weeye markaasee hadhow maalinta qiyaamo ayagoo diiwaankoodii soo diyaargareeyey ayay cindallahi ayay keenayaan markaasu wuxuu leeyahay haadaa maa ladaya casiidinow leeyahay kii aniga agtaydahayo aan ka qoray addoonkan waa igakanow leeyahy markaasaa waxa weeye qofkii aa la tusinayaa oo kitaabkiisii loo dhiibaya la leeyahay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka casiiba akhri kitaabkaaga leeyi xisaab isagaa maanta isagaa kugu filan. marka hadda saas weeyo malaa'igta ayaa qoraysa isagoo cilmiga ilaahay wax ka maqan aysan jirno, alla isaguna uu caalim uu ku yahay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, ina rusulanaa ama ina rusulnaa rusushayni, malaa'igta xafadada aheeday yaktubuuna way qorayaan o dha ilaahay maa tamkuruuna waxaad hagaagsanaysiin, waxaa kaloo meeshaan la akriyaa maa yamkuruunana waa la akriyaa oo waxa weeye ya-na waa la akriyaa. waxay noqonaysaa markaas ina rusulanaa rusushayni udha ilaahay yaktubuuna way qorayaan maa yamkuruuna waxay hagarsanayaan kufaarta maqiga iyo dhagarta ay samaynayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ka gelayaan. ilaahay subxaanahu watacaala wuu qorayaa wey, waana ku jaasinayaa. marka hadda nimankaas wax kastoy sameeyaan waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala asagoo cilmigiisa ku koobay ayaa haddana malaa'igta xafadada ah oo hawsheedu arrintaas ay tahay ayay qoraysaa. marka intaas waxaa la tusayaa wax baxsa kara inaysan jirin. malaa'igtaanu hadda waxa weeye ma ahan kuwa ilaahay saalmo uu ka doonayo oo macnaha ilaahay xafiis wax u jooga camaloo kaalmo u samayhaya ma ahan, laakiin waxa meesha la isku tusaalaynaya waxay tahay camalka markaasi inuusan sina ku baxsa karin oo waxa weeye la tusaayo in meel walba cawaanka qofka uu qabanayo meel walba markaasi laga ogyahay oo cilmiga ilaahayna alla uu ku ixaadeeyey. ila ilaahay wuxuu dhahay wa annallaha qad axaada bikulli shayin cilma, ayuu dhahay ilaahay wax walba ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga ayuu kusoo koobay. haddana malaa'igtan waxa markaasi ayagana inay qoraan loogaga dhigaa la yidhi waa in markaasi bani aadamku aada iyo aada u digtoonaado oo iska ilaaliya amuumurhaas. marka waxa weeye sidaas ayaa loo baahan yahay acmaasha in layska ilaaliyo oo qof walba uu ogaado isagoo cilmiga ilaahay wax walba alla uu ogyahay, haddana in malaa'igu ay qorayso oo wax markaasi cilmiga alla kaluma aysan jirin. marka casharkeena intaasuu ku ogyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 22 oo suuratu yuunus ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni casharkan ka horeeyey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, nimankii mushrikiinta ahay aqwaashoodii ayaa ilaahay nooga soo waramayay iyo sidii lagu radinayay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, markii aan u dhadhansiino dadka aan u dhadhansiino markaas kufaaru maka laga waramayo naxariisow ilaahay barwaaqo iyo madar iyo ay helaan, dhibaata markay taabatay bacdigeeda waxay samaynayaan makri ilaahay aayaadkiisa ay ku samaynayaan oo aayaadka qur-aanka waa ku jeesiyeysaa waana beenayaan. alla wuxuu u yidhi subxaanahu watacaala rasuulkiisa, alla ayaa jaasintiisu ay degdeg badan tahay oo haddii waxa weeye xumaan aada samaysaan jaza ilaahay oo laydinku ciqaabo ayaa idinku soo degdegaya. malaa'igtayna xafadadaani way qorayaan waxa aada samaynaysaan oo makriga ah. meeshaan waxaynu ka gelaynaa markaasi dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa daliilu ah. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, huwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye yusayirukumow dha ilaahay idinku socodsiinaya filbari barriga iyo walbaxri badda. huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye yusayirukum idin socodsiinayo ilaahay. jumladan waxa weeye markaasi waa macrifatu darafeyna la yidhi. mar hadday macrifatu darafeyn ay tahayna waxay faa'iideynaysaa xasriyaa la yidhi, oo waxaa laga wadaa wax masiira ma lihidiin meel aada ku socotaan oo waxa weeye badda iyo baxarka aan ahayn weeye. haddana ayagoo badda iyo baxarku masiirkiina yihiin waxa idinku socodsiinaya waa alla subxaanahu watacaala. marka hadda sida horuusia sheegnay waxay kamid tahay aayaddaanu ilaahay subxaanahu watacaala aayadihii ka waramayay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa, maadaama suuraddaanu suurad makiya ay tahay u badan tahay arrimahaas. huwa allow dha ilaahay alladii allah weye yusayirukum idinku socodsiinayo, sana waxaa jirta markaasi yanshurukum ah filbari barriga idinku socodsiinaya iyo walbaxri baddow dha ilaahay. maayo bani aadamku haddii uu socdo oo arladan uu ku socdo waxay noqonaysaa inuu bad ku socdo iyo inuu barri uu ku socdo labadaasay mid tahay. socodka markaasi bad lagu soconayo ama barri lagu soconayana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa samaynaya. xataa idaa kuntu markaad hagtiin ou dha ilaahay في الفلك دوماً كدهاتين وبرها لغمر عيو هو جرينا بهم إذا انتفالها كجر دوماً كإلاب دريران دسك بريح دبيل أي كل الدريران طيبة تلوه وناسنه جلعساً وهو فرحوا بها أي كفر حيانو لإلهي جاءتها وحا أتملو لإلهي ريح دبيل عاصف أو نبنيسا وجاءهم وحا أتملو لإلهي هدنا الموج هرك يا أتملي من كل مكان مكان أرك كل جيس أي وغي ملي وظنوا وحي يقينيين أو لإلهي أنهم أيضا أحيد بهم إلا خوابي أي يقينيين مركي سيا يقينيين دعوا الله الله أي بريين أو لإلهي مسكينتي مخلصين حالهم وأخلصها لو لله إله الدين دينك أخلصها أيها ودهاية لو الله إن أنجيتنا الله ودانا يخلص من هذه مدة أهواتها لنقوننا وحانا هانينا وانا هانينا من الساكرين هو شقية هو خميلة يانا هانينا قال له سبحانه وتعالى قال له ومسك إن كنت عسينا برق يا بحر قول إلهي حتى إذا كنت مركا دهاتين والإلهي في الفلك دومنك دهاتين فلك إذا جمع يبوك الدوال وإدلاغة هو جرينا أي الدريران بهم أيضا إلى الدريران آخر دابك يا الله يعمل أحسنين قرآن كبلاغلي سيكمتها أي دومنك لست عظام ويبضع أي دحمرا وي بالريح نور إلهي مع الريح دبين معي جادة ضيبة سنعوه وناسنوه دبين جلعسا هو عن هبوباء عن هين مطبان عيسى هين مطفق إذن عن هينو في مركاته عوية دومنك أطيع ناله وهو فرحوه أي كفر حينو لإلهي بها أي كفر حينو إلهي دومنك أما سوى عوية ضبعيسة الله عليه جاءتها وحا أتمرو لإلهي ريح الريح يا أتمري عاصف أو ضبانيس طبعي ضبانيس أتمروي شديدة الهروب وي طب شاذا أي درنتوي هو الشيء والبابا بإني سوجي جنيس وجاء وحا أتمرو لإلهي الموج هرخي يا أتمري من كل مكان مكان لأرك كله سيئوه ومال والبهير أياس الصوى ويا رغي وذنو وحي يقيني نوضعي بانيك ماشا يقيوه معايلة إنه هذي وحقوها يعني أنهم أيضا وحيد بهم إلا خوابابي إلا خوابابي معناه هلاك جودي بمركز ومكان لي معناه ذنو الهلاك وي هلاك بي ملايين ويقينيين وقال لقيام الأسباب بهم وي أسباب وحوي هلاك كيري سأياه قمت إذا يمرك يا أهل المتعلم فور إلهي تعاو الله الله عليه بريا المشركين ومرك أسنان أبو الجري مرك يا أهل درنت أي جارتي هو دباسل هلك على سوى فريسي إلهي يقول سبحانه وتعالى دعوا الله الله عليه بريا مخلصين حالهم وأخلصها لو لله إلهي الدين دينك وأخلصها دينك ما سوى حالك ولا الدعاء وي ما سوى أسنان أي أبو الجرين أي بريا الجرين كنت مرك يا أهل جارتي إلهي سبحانه وتعالى أي بريا وي تأتي ليه أيها وضعها يا ناس كجرت تقديرها وعزتك وجلالك لين أنجيتنا من هذه لنكوننا من الساكرين أيها وضعها إلهي يقول سبحانه وتعالى الله أيها بريان أيها أخلصها أيها أبرا احترها دينت أخلصها ما يجعل دينت يكمتها إلهي غير كيسر برياني ومركا سوى عوية الله لقرب لقام البنانا أيضا الله يلا والله إن أنجيتنا الله ودان يخرجك من هذه مدة وأهواك لنكونن وحنا هانينا ونهانينا من الساكرين قوة شكرية قوة كمدة يا هانينا الأب وحدين توي نعمل هذا قوة شكرنا إلى هو وحدين شريك قوة بينين فلما قرت عيون إلهي أنجاهم الله أخرجي إذا وصي ثم يبلغ إلهي يبقون هو الضلباية وهي في الأرض الأرض الضلباية ذا غير الحق حق غير في سوى شرك ليس بينك معي لو كتيدونا واتونا الهي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون واوي مركي بلها اي قران الهي سبحانه وتعالى ايغو مركاس اخلصايا دعاده اي مركاسي الهي اخلصايا او مركاسي دعاده اي لو اخلصايا بلها مركي قارو دباسي استماد مركي إلهي سبحانه وتعالى وهو دعي أنه كرنني ويبرغ الصوت قراني مركا شركي قلي الله بنيا كيوي مركا سمعن هيد يوكالي قال له إلهي سبحانه وتعالى فلما قلت أن جاءهم ألا أكري ولدي سلاطة هذي هو مركا سبد إيا قلق إذي لك كري إذا وصل صوت إلهي هم أيوه yabquuna u dhilaahay dhilaada waxa weye marka lilmufaajaa weye macnaha faxiina anjaahum faaja-u lfasaad weye wabaadaruu ilayh ilaahay subxaanahu watacaala markii waxa weye uu koriyey ayaguna waxay ku degdegeen fasahaad ayay ku degdegeen weye markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala idaa wasigaa suma ayagu yabquuna waa kuwa dalbaayo ilaahay fil ardi arlada bigayri lxaqi xaqiiskii maxaa yeele arlada ilaahay lagu caasiyo dalab oo markaasi bigayri lxaqa weeye marka hadda bigayri xaqidaa inay wasfi kaashifa iska noqoto amase markaasi waxa weeye ay ahaataa la yidhi oo markaasi laga ixtiraasaayo baqyi oo markaasi xaqa oo suurtagal baa layidhi sida markaasi ka istiilaaya lmuslimiina cala lkufaari muslimiinta oo gaalada qabsada weeye iyo markaasi daarahoodoo la kharaabiyo maalkooda oo la salfiyo sida rasuulkeena calayhi salatu wasalaam qurayda uu ku sameeyey taasna waa suurtagal baa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha naasu dadi habow yaa ayuha naasu dadi habow inamaa in kaleeta maa ina baqyukum dulmigiinu calaa anfusikum naftiina ayuu ahaaday maxaa yeele ismiga ka yimaada dulmigaasu nafta ayuu ku dhacayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha naasu dadi habow inamaa in kaleeta maa ina baqyukum dulmigiina aad samaynaysaanoo arlada ilaahay ood ku xadgudbaysaan iyo addoomanka ilahay ood dulminaysaan calaa anfusikum naftiina ayuu ahaaday lianna ismahu calayha weeye mataacu lxayaati dunya huwa kaasina waxa weeye mataacu lxayaati nolosha mataacdeeda addunyaa oo dhow waxyaad ku raaxay maaha baaba'ayaa suma bacdiyada ilaynaa xaggayna ayaa marjicukum noqodkiinaada bacda almowt fanunabbi'ukum deedna waanu idiin warhamaynaa bimaa kay kuntum ahaateen tacmaluuna kuwa camalka lowl ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala mataacu lxayaati dunya waxaa kaloo la akhriyaa mataaca alxayaati dunya nasbana waa la akhriyaa oo saas la akhriyayna way jirtaa weeye marka hadda haddii la yidhaahdo mataacu lxayaati dunya la akhriyo waxaa lasoo qadirayaa mubtadaa lasoo qadirayaa oo lamiira weeye oo waxaa leeyahy huwa kaas ayaa la leeyahay mataacu lxayaati nolosha mataacdeeda weeye addunya oo dhow saas ayaa markaasaa leeyahy haddii hadda marka nasbo la ahriyane waxaa la leeyahay markaasi tatamatacuuna waad raaxaysanaysiin mataaca alxayaati nolosha mataacdeeda addunya oo dhow saasaa la akhrinayaa oo maxaa laga dhigayaa markaasi in caamil lasoo qadiro lagu nasbiya imaanaysa oo la yidhaha tatamatacuuna waad raaxaysanaysiin mushrikiinow mataaca alxayaati nolosha raaxadeeda addunya oo dhow oo raaxadiinu addunya kalihay ku agtaa weeye waxa akhira tigaaya maaha suma bacdiyada ilayna annaga xaggayna ayaa marjicukum noqodkiina ahada bacda almowt oo annagaa waxa weeye nolosiisiin celinayaa hadda alla meel looga maqan yahay ma jirto laakiin waxaa laga wadaa haa layidhi maalinta qiyaamo cid walba waxay tegaysaa ilaahay maxkamadiisi oo qof walba wixii oo camal falay ayaa lagu jaasinayaa taasaa laga wada laakiin adduunyadaa marka la jooga adduunyadu daarul jirta maaha suma bacdiyada ilayna xaggayna ayaa marjicukum noqodkiina ahaaday fanunabbi'ukum dabeedna waan idiin warramaynaa warramiddaana waxay noqonaysaa waanu idinku jaasinaynaa bimaa kii kuntum lahaateen u dhahay alleh tacmaluuna kuwa camal fala weeye inamaa in kaleeta maahina ayuu dhi ilaahay masalu lxayaati nolosha masalkeeda addunya oo dhow kamaain biyo waa la soo ayuu dhi ilaahay ma aasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinay min asamaa'i samada hadda ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada qiimo daradeeda markuu kasoo warramay meesha tan aayadda tan waa noo miisaarinayaa waxa adduunya ay tahay weeye oo waxaa alla caddaynayaa sha'nu dunyaa weeye adduunyada sha'nigeeda haddana muddada adduunyadu muddo gaaban inay tahay ayaa ilaahay ka warhamayaa macnaha waxa weeye sifadeeda ayaa ilaahay uu leeyahay sifada adduunya iska leedahay sida waxa weeye ay u baaba'ayso iyo sida waxa weeye haddana adinkuna waxa weeye adigu kadsoomaysiin waa sidaa markaasuu dhahay alleh inamaa in kaleeta maayne masalu lxayaati nolosha sifadeeda u dha ilaahay addunya oo dhowoo liidata amase addunya oo dhow ama liidata kamaa in biyo waa la soo ayuu dha ilahay madar weeye ma aasoo anzalnaahu aanu soo dejinno u dha ilaahay min asamaa'i samada aanu ka soo dejinay faqtarada dibeedna uu dheehmay bihi bisaabil maa'i maa'i sababkiisa nabaatul ardi arladii nabaadkeeda uu dheehmay oo waxa weeye nabaadka uu isdhex galay nabaadkiiyo arladii isdhex galeen faqtarada dabeedna uu dheehmay bihi bisaabil maai maa isagoo kiisa nabaatu lardi ahlida nabaadkeeda wastabaka bacdu bibacdin weeye barkiisa barka kale markaas u isdhex galay nabaadkaasoo mimaa fii kamida ya'kulu naasu dadku ay cunayaan iyo walancaami nimcoolaydu ayada nabaadka qaybo ayuu noqonayaa arlada markuu kasoo baxo wax waxaa weeye xoolaha caadiga xayawaanka ay cunayaan wax dadku oo cunayo waxaan la cunaynoo markaasi maaragtay yaa dawaasu sumuum ah nabaadkaasoo mimaa kii kamid a u dhahay alla markaas ya'kulu naasu dadku ay cunayaan aa kamida maaragtay yaa burki iyo saciirki iyo keyrkoodaa kamida iyo walancaami nimcoolaydu iyo cawski iyo waxay cunayaan xooluhu xataa idaa watigii aqadat ilardu arlada ay qaadato udha ilaahay zukhrufaha wanaagyaalkeeda oo wazayanad ay ziinowday wadanna ay u maleeyeen ahluhaa arladii ahlkeedii annahum ayagu qaadiruuna kuwa kale inay yihiin calayhaa arlada iyo waxa ku yaalla oo simaarteedii ay makansadeen ataaha oo u yimiday amruna amarkayna u yimiday oo qallaheenna uu ku dhacayo cadaabkeedii leydan habeen oo amase nahaaran maalin fajacalnaa aadibeedna aanu ka yeelnay hasiidan balla jafayoo qayantood kaalam taqna xaal ay la soo tahay iyadoon shalayo aan ahaanin bilamsi shalay aanan ahaanin ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa waqtigii aqadat ilardu arlada ay qaadatay dukrufaha wanaagyaalkeedun ilaahay oo nabaad markaasina kasoo baxay ay wada cagaaraysa wazayanad ay ziinodeen ziinaduna waxa weye waa ubaxaa la yidhi cawskiioo cagaar uu soo baxay ubax uu bixiyey wadanna ay maleeyeen ahluha arladii ahlkeedii amase adduunyadii ahlkeedii annahum ayagu qaadiruuna kuwa kale inay caliyaa korkeeda mutamakinuuna min taxsiili simaariha weeye ay la tahay inay makansadeen simaartii inay xasiliyaanoo isleeyihiin markaan beerihi waa idiin baxeen badalka ka goos isleeyihiin hataa haa uu yimido udha ilaahi subxaanahu watacaala amruna amarkaynu yimida qadaheyni iyo cadaabkeeni beer ayadoo markaasi idoo baxdayoo sabuuladii markaasi ay bixiyeen badalkii kasoo dhashay oo markaasi indhaha lagu haayo laisleeyahay markaasi ninkii beerta iska lahay waa kuu baxday alla ilahi waad goosane uu isleeyahay ilaahay cadaab uu kusoo dejiyey saasoo kala dhigaya adduunyadu saas weeye maxaa yeele markii siinadeeda iyo waxaa layido saas ah ayaa qofka markaasi hawo badan ina qaado ayaa nab laga soo leeyahay oo laga xidhayaa oo laga xabisayaa markaasaa akhre loo wadaya markaasuu dhahay ilaahay ataaha oo u yimiday amruna amarkayni leylan habeen oo u yimiday oo mase nahaarin maalin u yimiday maxaa yeele cadaabka ilaahay amba habeen uu dhacaya ama maalin ayuu dhacayaa fajacalnaa haadabeedna aanu ka yeelna udha ilaahay zarcigeediy udha ilaahay xasiidan bal la jafay oo kale kalmaxsuudi bilmanaasili weeye bal oo markaasi lagu jafo lagu gooyey midida lagu gooye weeye kaalam taqna antaan muqafafati min ataqiyati isinkeedu waa maxduuf weeye kaalam taqna kaanaha xaal ay la soo tahay weeye lam taqna ayadoon ahaanin macna lamta kun weeye ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala bilamsi shalay waxaan shala jirin oo kale naqatay adduunya saas waay maxaa yeele ayadoo saas ah markii layska qabto oo qafle ay timaado oo layska qabto oo wixii layska qaado naftii layska qaado waxay ka dhignaanaysaa shalba waxaan jirin weeye ilahay wuxuu yihi kadalika sidaasoo kale kadalika sidaasoo kale u dhahay alle nufasilu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa liqoomin qoom ayaanu caddaynaynaa qoomkaasoo yatafakaruuna fi fikira udha ilaahay kadalika sidaa kamaa fasalnaa fii larbi lmasali weeye masalkaas aanu soo yeelnay saanu caddayno udha ilaahay nufasilu laayaati nubayinu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa liqoomin qoom ayaanu caddaynaynaa udhahay alle qoomkaasoo yatafakaruuna fi fikiraay weeye hadda dadkaasaa lagu khaas yeelay marka waxaa lagu wadaa falaysa hada almasal masalkaanu ma ahan mid ku kooban shaksi duuna shaksi haya shaksi gaara kuma kooban waa cibro weeye liman kaana lahu qof kastoo basiiro leh oo tadaburaa weeye insaanka marka waxaa ku haboonaa layi in maaragtay qur-aanka markaasi khidaabkiisa uu ka dhigo naftiisa in lagula khidaabayo oo qur-aanka sidiisa waxaa la rabaa markuu khidaab markaasi uu ku jeysan yahay inaad ka dhigto adoo adiga naftaada lagula khidaabayo weye oo aad taamushaa oo ka fikirtaa weeye si waxa weeye awaamirtiisa aada u farsoonto waxa qur-aanku uu reebaya inaad ugaga harto ee qur-aanka haddaad tidahay dadkaasaa loola jeeday iyo umaryihii hore u kusoo degay adigana xaa marka ku yaal meesha markaasuu dhe ilaahay liqoomin yatafakaruuna ayuu dhe ilaahay haddana alla wuxuu yidhi wallaahu allow dhe ilaahay yadcuu waa uu yeerayaa dadka ilaa daari salaami nabadgelyada daarteed ayuu ugu yeeraya. ilaahay subxaanahu watacaala markii uu sheegay sifatu dunya, adduunyada sifadeeda, dadkana uu ku tarqiibiyey adduunyada dhexdeeda inay ku zuhdiyaan, oo markaasi haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu amray dadka inay ka fogaadaan sakhaarifu dunya, adduunyada quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda weeye, uu alla addoomankiisa ku tarqiibiyey aakhira weeye iyo nimcadeeda weeye. markii alla uu sheegay subxaanahu watacaala in markaasi cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo kibriyadiisa uu ugu yeeraayo dadka daarusalaam, oo markaasi jannadi ah weeye, salaamna waxaa la yidhaha waa salaamta laftirkeedu waa ismu min asmaa'illaahi tacaala weeye. macnaha waxaa laga wadaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waa midka naqaadis dhammaanteeda ka nasaan weeye, oo ku sifoobay sifatulkamaal dhammaanteeda weeye. daarta ayaa waxaa loo ilaafiyay salaamkaa la yidhi, maxaa yeele laannahaa saalimatu min alaafaad ahli walkad kadaraal weeye, maxaa yeele waxay ka nabad gashan tahay gaal aakhira markii la yidhaahdo aafooyin iyo markaasi waxyaaba calaw ah weeye. sida macna salaam macnaha itaa asaalim min kulli naqsin ay u tahay midka ka nabad gala nuqsaan dhammaanteed. culimada qaar waxay yidhahdeen salaam waxaa salaama min alaafaad ah loola jeedaa, aafooyinka oo laga nabad galo iyo naqaa'ista ayaa loola jeedaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wallaahu alla yadcuu waa uu yeerayaa ummadiisa ilaa daari salaami, nabadgelyada daarteeda ayuu yeeraya oo jannadi ah weeye. yeeriddaana waxa weeye rumayn alla subxaanahu watacaala ay rumeeyaan weeye. wayahdii alla waa ku hanuuninayaa man yashaau qofka uu doono hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa mustaqiimin oo toosan. wayahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuunayaa mustaqiima oo toosan, kaasoo diinta islaamka. qofka ilaahay hidaayadiisa uu doonayo dariiqu mustaqiimka islaamkaasa ilay ku hanuunaya, islaamka ayuu ku camal falaya. marka liladiina u dha ilaahay kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay oo iimaanka wanaagga ku sameeyey alxusnaa sii wanaagga badneeday oo jannadi ah iyo wasiyaadatu ziyaada u dhahay alla subxaanahu watacaala. ziyaadaduna waxaa la sheegay ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa oo la fiiriyo sida maaragtay xadiidka saxiixa muslim ku sugan oon sheegi doono. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay oo iimaanka la yimiday alxusnaa sii wanaagga badneed oo jannad ah. maxaa yeele qofku mar haddii waxa weeye wanaag uu la yimiday oo ixsaan uu la yimiday ilaahay waana xadiis lagan subxaanahu watacaala oo waxa uu ku jaasinayaa janno ayuu ku jaasinayaa. waxaa u sugnaatay udha ilaahay alxusna sii wanaagga badneed oo jannadi ah iyo wa ziyaadatun ziyaada udha ilaahay iyo ziyaada weeye. ziyaadan waxaa la yidhi saa horuu soo sheegnay ilaahay nasradiisa waaye, nasrada ilaahay subxaanahu watacaala ayay noqonaysaa weeye. jamhuuru saxaaba wa taabiciin sidaasay qabaan, saxaabada jamhuurkooda iyo taabiciintu sidaas ayay qabaanaa la yidhi. culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa ziyaadadatan rilo ilaahay subxaanahu watacaala rilaaullahi alakbar weeye, qaar waxay yidhahdeen xasanaadkoo laysu laalaabo weeye, qaar ziyaado oo maaragtay waxa weeyaan oo markaasi a qowlo dheeraada oo luul ah ayaa markaas loola jeedahaa la yidhi, oo markaasi iskale afar albaab weeye. laakiin sida hore ayaa markaasia sii fiican weeye, maxaale ilaahay oo la fiiriyay subxaanahu watacaala waxaa ka laasimahay intaa hadda lasoo sheegaya isku khilaafahay. waxaa marka ku tusinaya yidhi waxaa soo arooray ahlujanno markay jannada galaan in ilaahay saas u leeyahay subxaanahu watacaala. waxaa markaasi soo arooray xadiis alla wuxuu leeyahay turiiduuna shay-an usiidukum, shay ma doonaysiin waxaa hadda haysatiin idinkuu ziyaadiyo. markaasay waxay leeyihiin alam tubayil wujuuhana alam tudkhilna aljannata watunjiinaa min annaari, ilaahayow ay leeyihiin sow jannadaadina ma gelin, cadaabka sow nagama firin, xaa noo dhiman, wejigayna sow ma caddaynin. markaasaa nabigeen wuxuu dhahay calayhi salatu wasalaam fayaksifu lxijaaba weeye, ilaahay waxuu iska qaadaya xijaabkii oo markaas ayaga iyo maaragtay udhexeeyey. maxaa yeele hadda ilaahay subxaanahu watacaala diinaan ku arkimayno ayaa ma waa lagu arkayaa, laakiin marka ilaahay xijaabku iska qaado ayaa la arkayaa weeye. markana waxa u dhahay famaa yucdawna shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim weeye tabaaraka watacaala, lama siiyo dadkaas marka shay ay ka jecel yihiin firo ilaahay subxaanahu watacaala ay fiiriyaan. gabaad kalaa waxaa jeeda ku eh wuxuu akriyey suma salaa wuxuu akriyey nabigu calayhi isalatu wasalaam xadiiskaa markau sheegay liladiina axsanu lxusna wa ziyaada aayadda siyuu akriyaa la yidhi. marka hadda waxaa la leeyahay dadku waxa weye dhammaantood amanaasa filjannati amanaasa jamiican filjannati, dadka waxa weye dhammaantood jannada yanduruuna ilayhi subxaanahu watacaala, ilahay waa fiirinayaan fii mili yamijumcati jumcada yoonkeeda masarkiisay fiirinayaan. Oo markii asbuuci maaragtay adduunyada jumcada markii la joogi jiro kale ayaa la arkayaa halaydi, waxay kalay arkayaan maalinta ciidda oo kalentoday arkaya isla sanad marka halkii sanada mar un weeye. Marka hadda waxaa la yidhi waa ru'yada oo caamada ahal yidhi saas markii lasoo qaado oo ahluljanna oo dhan ay helayaan weeye. Laakiin dadka khawaasta ah, dadku waa kala maraatib weyn yahaye oo khawaasta ah oo ahluljannada ah, waxaa la yidhi ayaga laftirkooda haddana kusii kala tagsan maraatibta weeye. Waxaa kamid a dadkaasaa la yidhi ilaahay qof arkaayo subax kastae galab kastaa la yidhi. Waxaa kamid ahaa la yidhi qof ilaahay arkaayo ow qaadi salaada shanta ahe shanta waqtiba arkaayo. Waxaa kamid ahaa la yidhi qof aan maaragtay laga xijaabin ru'yada ilaahay cilmi yati hadaa fatixin laga xijaabin. Maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu iska leeyahay xadiista wuxuu ahay ina lilaahi rijaalan low xujibuu can ru'yati dafata caynin la tamanawu lkhuruuja min aljannati. alla wuxuu iska leeyahay subxaanahu watacaala rag oo waxa weeye haddii laga xijaabi lahay aragtida ilaahay jannada markay ku jiraan weye cilmi cusigeeda jannada inay ka baxaan markaa si tamani lahay oon jannaba dan ka lahayn weye. maxaa yeele ru'yada ilaahay wax ka weyn ma jiraan ayagaana aada iyo aada maaragtay ah ayaa muhiim ah weye. ziyaadu marka saas weye waa waxay camal kaleen wax ka ziyaada. walaa yarhaqu ma daboolaayo uda ilaahay wujuuhahum wujiyaashooda qatari madow dabooli maayo walaa dillatun dulina daboola kaaba ku dhici mayso. walaa yarhaqu ma daboolaayo wujuuhahum wujiyaashooda uda ilaahay qatarun sawaa dabooli maayo walaa dillatun dulina dabooli maayo oo duli wax u geysa maayo weye. ulaa'ika kuwaasa uda ilaahay asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaa u ilaahay. haddii waxa weye amuulahaas ay kusoo sifoobeen oo ilaahay subxaanahu watacaala unooga soo waramay meelkooda qiyaamo alla wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasa uda ilaahay asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaray weeye. iyo waladiina kuwa kasabuu kasbada asayi-aati xumaayaalka ay ku cafan tahay axsanuudaas weeye. liladiina kuwa waxaa usugnaaday axsanuu wanaagga falay alxusnaa tii wanaagga badneed. waladiina kuwana waxaa usugnaaday kasabuu sayi-aati xumaayaalka kasbado shirkiga sameeyey jazaau sayi-aatin sayi-a abaalkeeda oo bimislihaa masalkeeda. waladiina kuwa kasabuu sayi-aati xumaayaalka kasbaday oo shirkiga macaasida sameeyeni waxaa usugnaadaa ku jirta jazaau sayi-atin sayi-a masalkeeda oo bimislihaa masalkeeda lagu jaasa sayi-adiida la badimaayo weeye. walaa yarhaquhu ma daboolayso udha ilaahay dillatun dulli udha ilaahay walaa yarhaquhu ma daboolaayo dillatun dulli oo kaaba ku dhici mayso. maa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay haddana min caasimin mid dhowra kuma sugnaanin. maa lahum uma sugnaanin min caasimin mintaaba iska filo weeye mid dhowro oo cadaabka ilaahay ka ilaalina uma sugnaanin. kaanamaa waaba ayadoo uqsiyada udha ilaahay la lebisiyey wujuuhahum wijiyaashooda qidacan gaballo oo minaleyli habeenka kamida mudiman oo mugdiya. kaanamaa waaba ayadoo uqsiyad lagu daboolay wujuuhahum wijiyaashooda udha ilaahay qidacan gaballo oo minaleyli habeenka kamida mudiman xaawiyasi mugdiya. ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaaray weeye. ulaa'ika kuwaasu asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaaray weeye. casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.